بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم دا اللہ چی بخون کے مہربان دے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم خاص دا اللہ تسبیح ویلی دا ہر حاغ سیز کم چی پا اسمانونو او زمکہ کی دے او هم هغه غالب او حکیم دی هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هم هغتي چه اهل کتاب کافرانی پا اول حشر کی داغوی دا کورونو نه بهر اوستل ستاسو دا گمان هرگز نه وو چې هغوی به اوزی او هغوی هم دا گمان کړی وو چې داغوی قلاګانی با هغوی د الله نه بچ کړي لیکن الله د داسې طرف نه په هغوی راغې چې داغې طرف نه داغوی خیال هم نه وو هغو داغوی په زړونو کې روب واچوو نتیجه دا شوا چې هغوی پخپلا پخپلو لاسونو هم خپل کورونه بربادول او د مؤمنانو په لاسونو هم بربادول نو عبرت حاصل کړی اے دسترګو خاوندانو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار کچری الله دا وی په حق کې بے وطن کې دل نوی لیکلې نو هم په دنیا کې بې ورلا عذاب ور کړې وي او په آخرت کې خو دا وی د پاره د دوزخ عذاب هسي هم دي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب دا ټول هرڅه په دې وجه وشوا چې هغوی د الله او د هغه رسول سره مقابله وکړه او څوک چې د الله مقابله کوي الله غلا فسزا ورکولو کې ډېر سخت دی ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين تاسو چې د کجوري کمی ونی پریکړې یا مو په خپل جوړو باندې ولاړې پریښودلې دا هر څه خاص د الله په اجازه سره وو او الله دا اجازه زکه ورکړو چې فاسقان خلق خوارو زلي لګړي وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير او کم مال چې الله داوی د قبضې نه راوستو او خپل رسول ته واپس کړو په هغه باندې تاسو خپل اسونه او خپل اوخان نه دي غلولي بلکې الله په خپل خوخه سره خپل رسولان الله په خلکو باندې غلبه ورکوي او الله په هر سیز باندې قادر دی ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كم مال چی اللہ دا دے کلو دا خلقنا واپس خپل رسول تا ورکڑی هغه دا اللہ او دا رسول او دا رشدارانو او دا یتیمانانو مسکنانو او مسافرانو دا پارا دے خاص دا دے غرض دا پارا چی هغه صرف ستاسو دا مالدارو خلقو پا منز کی نتاویگی او سچی رسول تاسو له درکړي هغه واخلای او چې د کم سیزنا تاسو من کوي دا غنه من شي د الله نه ویریږي بشکا الله سخت سزا ورکوونکی دی. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دارنگی هاغا مال دهاغا غریب مهاجرینو دپاره دی چې هغوی د خپلو کورونو او جایدادونو نه استلی شوی دی دا خلق د الله فضل او د الله رضا غواړي او د الله او د رسول مرستې ته ملا تړلي اوسي همدا رښتینی خلق دي. والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او دغه مال د هغه خلکو دپاره هم دی چې هغوی د دې مهاجرینو د راتلو نه مخکې ایمان راوړی وو او په دارالهجرت کې اوسېدل. دوی د هغه خلکو سره مینه کوي چې هغوی د دوی ځای ته په هجرت راغلي دي او هر څه چې مهاجرینو له ورکړی شي داغې هیڅ حاجت هم دوی په خپلو زړونو کې نه لري او په خپل ځان باندې نورو له ترجیح ورکوي اگر چې په خپل هم محتاج وي. حقیقت دا دی چې کم خلک د خپل زړه د تنګسیانا بچ کړی شو هم هغوی فلا موندونکي دي. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دوی نه رستو راغلي دي او وایي چې ای زمونږ ربا مونږه او زمونږ هغه ټول رونه وبخې چې هغوی زمونږ نه مخکې ایمان راوړی دی او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو د پاره بغض پیدا نه کړي. ای زمونږ ربا تو ډیر مهربان او رحم کوونکی یې. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. فان لدلها خلق چې د منافقت لاري اختیار کړی دا هغه خپل کافرو اهل کتاب ورونو توای کچری تاسو وستل شوی نمونگ با هم در سرا اوزو او ستاسو پا معاملہ کی با مونگا دا چا خبر هرگز نمنو او کستاسو سرا جنگو شو نمونگ با ستاسو امداد کوو لیکن اللہ گواہ دے سدا خلق بالکل دروغ جن دی لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون کہا غوی اوستلشو ندیبا داغوی سر ہرگز نعوزی او که داغوی سرا جنگو شو ندوی با داغوی هرگز امداد نکوی او که امداد اکڑی هم خوپشا با تختی او بیا با ده زینا سه امداد نمومی لأنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون د دوی په زړونو کې د الله نه زیاته ستاسو نه یره پرته ده ځکه چې دوی داسې خلک دي چې هیڅ پوهه نه لري لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دوی به هیڅ کله په جمع سره په کولاو میدان کې ستاسو سره مقابله او نکړي کو جنگ کوي هم نو په قلابند کلو کې به ناست وي یا به د دیوالونو شاته پټ وي دوی په خپل منځ کې د یو بل سره په مخالفت کې ډېر سخت دي تو په دوی دا گمان کوي چې ټول یو ډله ده لیکن د دوی زړونه د یو بل نه جدا جدا دي د دوی دا حال په دې وجه دی چې دوی بے عقل دي كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم دوی دا هغه خلکو په شان دي چې د دوی نه لږه مده مخکې د خپل عمل مزه څکلی ده او د دوی دپاره دردناک عذاب دی كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ده دي مثال ده شيطان پشان دي جهغا اول انسان توائي چه كفر اکڑا او چې کله انسان کفر وکړي نو بیا وایي چې زه ستا ذمہ دار نه یم زه خدا الله رب العالمین نه یریږم فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها وذلك جزاء الظالمین بیا به د دوانو انجام داوی چې د همیشه د پاره به دوزخ ته لاړ شي او د ظالمانو هم دا جزا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون اے هر خلکو چې ایمان مراوړې دي د الله نو یری گئے او هر سړی دی دا وګوري چې هغه د سبا د پاره څه سامان تیار کړی دی د الله نه یره کوي یقینا چې الله ستاسو د عملونو نه خبر دی کم چې تاسو کوي ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون دا هغه خلکو پشان مکه گئی چه هغوی الله هیر کړو نو الله دا هغوی نه خپل نفسونه هیر کړل هم دا خلک فاسقان دي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ دوزخ تتلون کے خلق او جنت تتلون کے خلق حس کل یوشان نشکے دے جنت تتلون کے خلق پا اصل کی کامیاب خلق دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کچھ دی منگ دا قرآن پا یو غر باندی هم نازل کرے وے نتاب لی دلے وے جہغا دا اللہ دا یرنا اجزی کوی او توٹے توٹے کیگی دا مثالونا مو خلکو ته د دې غرض لپاره بیانوو چې هغوی په خپل حالت باندې غور وکړي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هغه هم الله دې چې داغونه سوا بل معبود نشته پټ افکارا ده هر سیز نه خبردار دے هم هاغا بخون کے مہربان دے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هم هاغا خاص اللہ دے چې داغن سوا بل معبود نشتا هغه بادشاہ دے دیر پاک دے سراسر سلامتیا دا امن ورکون کے دے ساتن کے دے پٹولو غالب دے خپل حکم پزور جاری کون کے دے او په حقیقت کی لوی دے پاک دے اللہ دہاغ شرکنا چدا خلقی کوی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هم هغا اللہ دے چدا پیدا وقت منصوبے جوڑون کے دے او داغے چلون کے او داغه مطابق شکل جوړون کې دي داغه د پاره ډېر خخ نمونه دي په اسمانونو او پزمک کې هر څه داغه تسبیح وایي او هغه غالب دي او حکمت والا دي